Het weer vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen eerst bewolkt met af en toe wat regen. In de loop van de dag opklaringen en geregeld zon. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. De avond van Radio 5. NTR. Dicht bij Nederland. Verhalen over onze grote en kleine wereld. Met Anousha Nezume. Welkom terug bij het tweede uur van Dicht bij Nederland. Het is vrijdag 5 oktober. Vandaag hebben we deel 6 van onze serie over hoe politiefunctionarissen omgaan met geweld en agressie. Dat hebben wij in dit tweede uur.